aplikacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17 do 19 audycja. Zapraszamy do Trójki. Teraz czas na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Nowoczesne samoloty, które zastąpią MiG-29 nie z pieniędzy MON-u, a z rządowych. Taka jest sugestia prezydenta. W serwisie Trójki także o tablicy, która na sejmowych korytarzach pojawia się i znika. I o akcji Caritas, w której najmłodsi pomagają najstarszym. Kolejny wypadek MiG-29 potwierdza konieczność zakupu nowych myśliwców dla polskiej armii, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Soloch uczestniczył we wczorajszej naradzie z udziałem prezydenta. Jak mówi Andrzej Duda, sugerował podczas niej, żeby nowe samoloty piątej generacji kupić z rządowych pieniędzy, a nie z budżetu MON-u. Prezydent poddał pod rozwagę uczynienie z tego programu zakupu programem rządowym na wzór zakupu F-16. W ten sposób środki, które MON ma przygotowane, mogły być przeznaczone na inne, również niezbędne zakupy, chociażby program HIMARS czy zakup śmigłowców bojowych. A tak, o możliwościach zakupu nowych samolotów przez MON mówi jego szef Mariusz Błaszczak. Ja mam przygotowane pieniądze, które pozwolą na kupienie 32 samolotów. Potrzeby są większe. W związku z tym szukamy możliwości finansowych. W poniedziałek MiG-29 rozbił się w okolicach Garwolina na Mazowszu. Pilot zdołał się uratować. Do wypadku doszło zaledwie 4 miesiące po wznowieniu lotów myśliwców. Powodem ich poprzedniego uziemienia także była katastrofa. Wtedy pilot nie przeżył. W serwisie Trójki teraz o pojawiającej się i znikającej tablicy. Na jednej z sejmowych korytarzy postawili ją posłowie PO. Jak tłumaczyli, przedstawia powiązania między prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim a szefami służb specjalnych, koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim i szefem gabinetu politycznego premiera Markiem Suskim. Tablica w poniedziałek trafiła do depozytu Straży Marszałkowskiej. Kancelaria Sejmu tłumaczyła, że była ona niezgodna z przepisami. Wczoraj posłowie Platformy Obywatelskiej zaprezentowali nową tablicę. Postawili ją przed drzwiami swojego klubu. Ale dziś zabrał ją Marek Suski. Ta tablica jest pomówieniem i kłamstwem, komentuje sprawę rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek i dodaje, tu cytat, wszyscy wiemy, jaki jest Marek Suski, jaki ma temperament. Tak naprawdę ta tablica nie powinna tutaj stać i posłowie Platformy Obywatelskiej z wicemarszałkiem Kidawą Błońską doskonale o tym wiedzą. Natomiast myślę, że najwłaściwszą osobą na to pytanie, czy powinien, czy nie powinien, dlaczego to zrobił, to jest Marek Suski, a nie ja. Dlatego, że to jest komiczna sytuacja, to odsyłam Państwa do Marka Suskiego. To był impuls, tłumaczy Marek Suski. Dodaje, że tablicę usunął po burzliwych obradach Konwentu Seniorów, podczas których jego zdaniem posłowie połamali prawo i obrażali go. Poseł Platformy Marcin Kierwiński zapowiedział, że tablica wróci do Sejmu. Skoro z taką determinacją walczą o to, aby prawda w tej sprawie nie wyszła na światło dzienne, Straż Marszałkowska, teraz osoba numer dwa w rządzie Morawieckiego, osobiście przychodzi, żeby zabierać tą tablicę, to znaczy, że sprawa jest dla PiS-u bardzo, bardzo niewygodna i bardzo, bardzo poważna. Ustawiona w Sejmie tablica to reakcja Platformy na artykuł Gazety Wyborczej przedstawiający zapis rozmów między innymi prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z austriackim przedsiębiorcą Geraldem Birkfellnerem w sprawie budowy w Warszawie biurowca. Żeby młodzi ludzie dostrzegali potrzeby tych najstarszych. Taki jest cel akcji Caritas prowadzonej pod hasłem Jałmużna Wielkopostna. Najmłodsi w szkołach i w domach zbierają małe datki do puszek, które trafiają potem do tych najbardziej potrzebujących, chorych czy samotnych. Pomagam, bo lubię, żeby ktoś mógł żyć. Tegoroczna akcja związana z tymi pięknymi skarbonkami. Co my tam mamy napisane? Dar juniora dla seniora. To znaczy, dzieci, młodzież angażują się w to, żeby pomóc osobom starszym, cierpiącym. Ksiądz Jerzy Sęczek z białostockiej Caritas. Piękny pomysł, żeby młodsi pamiętali o starszych. Wezmę skarbonkę do domu i będę zbierać pieniądze. Trochę nazbierać pieniążków, to będzie można pomóc, żeby mieli chociaż kilka rzeczy, co my mamy takich samych. W ubiegłym roku tylko na terenie Białegostoku najmłodsi zebrali na pomoc dla najstarszych ponad 45 tysięcy złotych. Komisja Europejska informuje, że trwające do późnej nocy rozmowy unijnych i brytyjskich polityków do spraw Brexitu zakończyły się bez przełomu. O braku porozumienia poinformował rzecznik komisji Margherita Skinas. Powtórzył też stanowisko Brukseli, że umowa nie będzie renegocjowana. Choć rozmowy przebiegały w konstruktywnej atmosferze, to dyskusje były trudne. Nie znaleziono żadnego rozwiązania, które byłoby zgodne z umową o wyjściu, w tym z zapisami o granicy irlandzkiej, która, jak wiadomo, nie zostanie otwarta. as you all know, will not be reopened. Renegocjacji umowy, przypomnijmy, domagają się brytyjscy posłowie, którym nie podoba się zapis dotyczący irlandzkiej granicy. Ma on gwarantować, że po Brexicie nie powrócą kontrole na Zielonej Wyspie. W zamian Londyn ma zostać w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej Brukseli z Londynem. Najbardziej zagorzali zwolennicy Brexitu boją się jednak, że taka sytuacja będzie się utrzymywać w nieskończoność, a Wielka Brytania nie będzie mogła swobodnie zawierać umów handlowych z resztą świata. Te informacje kończą serwis Trójki Wiadomości w skrócie 17:30. Teraz informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Krzysztofie. Patrycjuszu. Bardzo proszę, bo my dzisiaj o wołaczu odrobinę, dlatego tak zaczynam. Bardzo proszę, kontynuuj. To co najmniej spora zaliczka. Paris Saint-Germain pokonało na Old Trafford Manchester United 2-0. To było pierwsze spotkanie tych ekip w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dziś rewanż na Parc des Princes w Paryżu i na miejscu nie czuć niepokoju przed czerwonymi diabłami. Nad Sekwaną nikt nie ma wątpliwości, że stołecznemu Pieszczochowi uda się przejść do dalszej rundy. Chociaż spotkanie z tak renomowaną firmą jak Manchester United mogłoby skłaniać, jeśli już nie do pewnego asekuracji, to przynajmniej do drobnej rezerwy. Tym bardziej, że Paryżanie zagrają bez swoich dwóch wyśmienitych piłkarzy, leczącego kontuzję Neymara i Cavaniego. Urugwajczyk wprawdzie wznowił treningi i zasiądzie na ławce rezerwowych, ale jest mało prawdopodobne, aby dzisiaj wybiegł na murawę w Parku Książąt. Thomas Tuchel, którego kibice paryscy wprost uwielbiają i uważają, że dokonuje cudów, ma ponoć wystawić ten sam skład, który zagrał na Old Trafford z Mbappé na szpicy. Za jego plecami mają się uwijać Dani Alves, Draxler i Di Maria. W bramce Buffon, a obroną drygować będzie kapitan zespołu Thiago Silva. Nad Sekwaną wszyscy wierzą, że niemiecki trener ma pałeczkę Harry'ego Pottera. Znacznie bardziej osłabiony będzie zespół Manchesteru. Pogba jest odsunięty od gry za kartki. Herrera, Sanchez i Matic są kontuzjowani. W sumie zabraknie co najmniej 5 ważnych dla gości piłkarzy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś jeszcze spotkanie FC Porto z AS Roma. Przed 2 tygodniami 2-1 wygrali Rzymianie i przed rewanżem z Prowansu. Awansu wydaje się być otwarta. Przepraszam. Nic nie szkodzi. Podobnie jak powrót na ławkę trenerską Realu Madryt Zinedina Zidana. Media w Hiszpanii informują, że prezes królewski Florentino Perez chciałby Zizou, podjął rękawicę już teraz. Francuz miał się zgodzić na powrót do roboty na Bernabeu od nowego sezonu. Pamiętajmy, że to na razie plotki, ale Real bez wątpienia po marnym roku przejdzie rewolucję kadrową. Co w tenisie? Drogę do turnieju głównego w Indian Wells zamknęli sobie Iga Świątek i Kamil Majszak. Iga przegrała w finale kwalifikacji z Belgijką Isaline Bonaventure 6-1, 2-6 i 4-6. Z kolei Kamil uległ w pierwszej rundzie eliminacji dość dobrze znanemu kibicom tenisa Rosjaninowi Andrzejowi Rublowowi 6-2, 4-6 i 4-6. Kibice narciarstwa biegowego doskonale kojarzą z kolei Johannesa Klebo. Młoko z Norwegii tylko na ostatnich Mistrzostwach Świata 3 razy odbierał złoty medal. Tak samo jak na ubiegłorocznych Igrzyskach Olimpijskich, a dziś został skazany przez sąd na 16 dni więzienia w zawieszeniu na 2 lata. To pokłosie wypadku samochodowego, jaki spowodował w grudniu ubiegłego roku. Wjechał swoim samochodem winny, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, a tamten z kolei poszkodował 12-letnią dziewczynkę. Klebo tłumaczył, że jako niedoświadczony kierowca w panice zamiast na pedał hamulca wcisnął gaz. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie i północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie początkowo będzie, proszę Państwa, małe i umiarkowane, ale później miejscami będzie wzrastać do dużego. Temperatura maksymalna zaczyna się nieźle, bo już od plus 10 na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu do około 15 w centrum i uwaga, około 20 jutro lokalnie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis lub stówka za gotówkę! Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Nie przegap! Skorzystaj z okazji! RRSO 0%! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Kobietom często trudno znaleźć chwilę dla siebie. Dlatego w Lidlu dajemy im w prezencie cały tydzień kobiet. Czyli cały tydzień na zakupy i na rozpieszczanie. No i oczywiście kilka dni na obsypywanie kwiatami. A już teraz ponad 100 kosmetyków nawet do 50% taniej. Na przykład krem przeciwzmarszczkowy Cien tylko 4,99 za opakowanie. A od czwartku tulipany 33% taniej. 5,99 za 7 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Telefon na Myśliwiecką 227 trójek. Proszę dzwonić do Darka między innymi w sprawie przypadków. Chciałem zauważyć jedną rzecz, że my nie możemy powiedzieć o profesor, tylko musimy powiedzieć panie profesorze. Zdecydowanie tak, panie profesorze. Dzisiaj, proszę państwa, temat wołacza pojawia się w państwa telefonach. Ja mam takie skojarzenie z wołaczem. Uczyłam się o nim w szkole. Jestem z tego rocznika, który jeszcze się uczył. Natomiast mi wołacz się osobiście średnio kojarzy, bo moja mama do mnie zawsze wołała Justyno, jak coś źle zrobiłam. Dlatego bardzo nie lubię, jak tak ktoś do mnie się zwraca, bo czuję po prostu, że coś może być nie tak. Tu jeszcze kwestia tonu głosu pewnie odgrywała istotną rolę, prawda? Pan Tomasz z kolei zwraca uwagę na dopełniacz tego, tej odmiany, czy tej nieprawidłowej odmiany w tym przypadku. Także panu Tomaszowi brakuje. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie głosy w sprawie przypadków. Mianownik, wołacz, dopełniacz. Proszę dać znać, czy państwo używają. 227 trójek. 15 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Nie zawsze świat ich docenia, choć zasługują na duże uznanie. Tłumacze, to oni mają często nie mniejszy wpływ niż sami autorzy na sukces książki za granicą. W Teatrze Ateneum odbyło się wręczenie nagród dla tłumaczy książek Ryszarda Kapuścińskiego. A sam Kapuściński mawiał, że jest autorem książek wydanych za granicą tylko w połowie, bo współtworzą je właśnie tłumacze, wspomina Bożena Dudko, sekretarz kapituły nagrody. Tłumacze są pisarzami tak naprawdę, tylko mają mniejsze ego niż pisarze, którzy pod swoim nazwiskiem publikują. Oni piszą te książki kogoś innego, bo to nie są tylko tłumacze, to są wielcy ambasadorzy kultury. Chcemy pokazać tych właśnie ludzi, takie skromne osoby jak pani Weronik, co było dzisiaj widać. Kiedy tłumaczę książki Kapuścińskiego i w ogóle pisarzy, których lubię. Weronik Patte, laureatka nagrody dla tłumaczy Ryszarda Kapuścińskiego. Ja jestem w swojej pracy jak w domu. W mojej sferze, tak? W moim świecie. Tak, w świecie. Kiedy praca się kończy, brak mi czegoś. Niektórzy tłumacze, tak było w przypadku Kapuścińskiego, podróżują wręcz w te same miejsca, w których on był, tłumacząc książkę, żeby zobaczyć, jak ten świat, który on opisywał, wygląda. Żeby mieć pojęcie o tym, co się tłumaczy. Ewa Orzeszek, redaktorka z wydawnictwa Muza. I są takie dwa główne typy tłumaczy. Tłumacze, którzy są przezroczyści, to znaczy nie widać ich stylu w przekładzie. To jest w ogóle niesamowita sztuka. Wydobyć jak najwięcej z autora i nie dodawać siebie. Ale też najbardziej znani tłumacze to są tłumacze, których jednak styl jest troszeczkę rozpoznawalny. To znaczy kupujemy książki, dlatego że są przetłumaczone przez konkretną osobę. Jak jest wybierany tłumacz? Anna Rucińska, agentka literacka. W większości przypadków tłumacza wybiera wydawca. Redaktor odpowiedzialny za daną książkę w wydawnictwie. Trochę ich znamy i wiemy, który się będzie w jakiej tematyce lepiej czuł. Oczywiście zdarzają się złe tłumaczenia, no po prostu złe, to znaczy zbyt bliski oryginału, być może nie będzie dostatecznie literacki. Zbyt bliski oryginału w sensie takim, że jest nie tyle przekładem, ile kalką. Przekład sam w sobie jest sztuką, no nie jest to rzecz automatyczna. I tak naprawdę te nasze wybory przy dawaniu książek do przekładów no nie są przypadkowe. Polscy autorzy nie są jakoś szeroko znani za granicą, dlatego że sama zagranica nie jest zbyt otwarta na czytanie tłumaczonej prozy. Nie umiemy jej odpowiednio po prostu sprzedać za granicą. Aleksandra Janecka z działu literackiego wydawnictwa Muza. Żeby polski autor był znany czy poznany, tak, przetłumaczony na inne języki, pierwszy ruch musi wykonać jego po prostu agent. Człowiek, który dba o interesy polskiego autora, który reprezentuje go za granicą. Wydawnictwo się tym nie zajmuje. Mogę powiedzieć o naszym wydawnictwie, że rzeczywiście my tego nie robimy. Ja zawsze szukam równowagi. Jestem wierna i niewierna. Nie mogę powiedzieć, że wystarczy być wiernym pisarzowi albo pisarce. I z drugiej strony ja nie powiem, że kiedy tłumaczy, ja piszę specjalnie książkę dla Francuzów. Ja myślę, że w każdym tłumaczeniu tłumacz zostawia coś swojego. O wkład tłumaczy w literacki sukces pytała Agnieszka Szwajgier, a więcej na ten temat będzie można usłyszeć na trójkowej antenie w audycji Laboratorium Reportażu. A propos języka, pani Karolina pisze, zd@polskieradio.pl, chciałabym zdementować informację jednego ze słuchaczy, że roczniki 90. uczono w szkole, iż mianownik równa się wołacz. Jestem rocznikiem 1993, pisze pani Karolina, co więcej, dyplomowaną polonistką i przyznaję, że choć tendencje w języku są, iż upraszczamy co się da, to jednak w szkole zaznajamia się uczniów z pełną deklinacją. Tak też i mnie uczono, dodaje pani Karolina, być może kiedyś wołacz zniknie, takie są przewidywania niektórych językoznawców. Jednak takie jest prawo języka żywego, poddaje się zmianom, jest po prostu właśnie żywy. Zachęcam mimo to, konkluduje pani Karolina, do używania wołacza, kiedy trzeba. Bardzo serdecznie pani Karolino dziękuję za ten mail. No właśnie chyba w punkcie, chyba zamyka tę całą naszą dzisiejszą dyskusję. Proszę Państwa, używajmy wołacza, jeśli to potrzebne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w studiu Ernest Zozuń. Wciąż dzień dobry, niedobry wieczór, Erneście. Dzień dobry, i teraz coraz częściej będziemy mówili dzień dobry i coraz dłużej będziemy mówili dzień dobry. Dzisiaj Francja i Paryż i Emmanuel Macron. Ja już, proszę pana, takie zapowiedzi pana prezydenta Republiki Francuskiej słyszałem. Zdaje się, że kiedyś na uniwersytecie przemawiał, nawoływał do tego, o czym pan dzisiaj będzie z ekspertem mówił, i nic z tego nie wyszło jak dotąd. To czasu minęło niedużo, a wyzwania poważne, ale teraz nawoływania są troszkę inne i za chwilę właśnie o tym. Posłuchajmy. Zapraszamy do Trójki. A już teraz właśnie o tym z doktorem Kamilem Zajączkowskim z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Dużo tego w tym opracowaniu francuskiego prezydenta. I tak jakby mam wrażenie, że priorytetów nie wyznaczył pan prezydent. To odnosząc się do poprzedniej myśli pana redaktora, powiem tak, na pewno porównując z tym wystąpieniem dokładnie sprzed roku z Sorbony, tam trochę z kawałkiem więcej niż 12 miesięcy, bo ono było bodajże we wrześniu 2017 roku, to wczorajsze wystąpienie, ten bym powiedział, ten list we wszystkich gazetach europejskich, ono ma więcej szczegółów, ono już przedstawia bardzo konkretne, nawet z nazwami instytucji, przedstawia pewne propozycje. Natomiast bym powiedział tak, trochę chaotyczne, bo zaczyna od kwestii takich bardzo ogólnych, kwestia pokoju, kwestia tam 70 lat życia bez konfliktów i wojen, kwestia tego, że musimy docierać do zwykłych obywateli, kwestia populistów, kwestia tych, którzy źle myślą o Europie i chcą zniszczyć Europę, i w to wszystko jeszcze troszkę ładuje ekonomii. Tak, to wszystko później ładuje bardzo dużo propozycji. I ja nawet tak zauważyłem, że pewne propozycje są ciekawe, o czym pewnie za moment, ale one są przeładowane na przykład instytucjami. I teraz, co taki zwykły obywatel europejski, przecież do którego ten list był kierowany, ma pomyśleć, jak sobie spojrzy na ten tekst i powie, no to znowu będziemy zakładać ileś tam instytucji europejskich, a więc powiem tak, nieprzemyślana dobrze konstrukcja tego tekstu może spowodować, że to, co chciał powiedzieć Macron, nie do końca i nie do wszystkich trafi. To wytyczmy te priorytety prezydentowi francuskiemu. Ja bym powiedział tak, że jest pewna zmiana. Gdybyśmy spojrzeli na polityków europejskich, nawet na Macrona z 2015-16, a patrząc dzisiaj na 2019 rok, to widać, że dochodzi do tych elit europejskich to, o czym się, nawet tutaj w świecie nauki, o czym dyskutujemy. Kwestią, która nie ulega wątpliwości, zmienia się na naszych oczach, to jest to, że zmienia się pewien paradygmat, w którym Unia przez ostatnie 20 kilka lat funkcjonowała. Otóż od 92 roku, w zasadzie do 2015 roku, mieliśmy takie trzy główne wytyczne, którymi się Unia kierowała, czyli wolność, pod każdym względem. Wolność ekonomiczna, obywatelska, swobodny przepływ osób, wolność pod względem też i w kontekście oczywiście migrantów i imigrantów. Druga kwestia, spójność i jedność Unii. I trzecia kwestia, stosunki transatlantyckie jako taka kotwica bezpieczeństwa europejskiego. I tak szybciutko, co się zmieniło? Dzisiaj zwykłych obywateli europejskich interesuje przede wszystkim bezpieczeństwo. Tak jest. Bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo wewnętrzne, czyli związane z migracją, i bezpieczeństwo socjalne. I tu Macron proponuje pewne rozwiązania. Czyli jest to wyczucie sytuacji, że ludzi dzisiaj interesują kwestie bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu. No dobrze, ale rozmywa to strasznie. Mówię o jakiejś Europejskiej Radzie Bezpieczeństwa, o europejskim NATO, a jednocześnie o współpracy z NATO, czyli tworzy nam strukturę kompletnie nieczytelną. To po pierwsze tak, powinien bardzo jasno określić, czym miałaby być na przykład w kwestiach militarnych. Trzeba było jasno napisać, nie tworzyć właśnie tych nowych struktur, tylko powiedzieć, przecież w 99 roku, to nie jest nowa rzecz, Europa powołała coś takiego jak Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Bardzo skrótowo mówiąc tu słuchaczom, chodziło o to, że Unia będzie miała zdolności mobilizowania od 50 do 60 tysięcy żołnierzy pod flagą unijną w ciągu 12 miesięcy. Tego do dnia dzisiejszego Unia nie spełnia. Nawet nie może zmobilizować 20-30 tysięcy. I te, oczywiście, te wojska były złożone, bo też jest dużo niedomówień, z kontyngentów narodowych. Byłoby to pod flagą europejską, ale gdyby się kończyło zadanie, jakieś tam wytyczone, to ci żołnierze by wracali do swoich państw. A więc na przykład powiedzieć, jesteśmy w stanie zwiększyć zdolności mobilizacyjne, zdolności wojskowe, bo tego Unia dzisiaj nie ma w obrębie polityki bezpieczeństwa i obrony. Gdyby taki przekaz został dzisiaj powiedziany. Kwestia druga, to jest ta kwestia przemysłu zbrojeniowego, bycia konkurencyjnym na tym, w tym świecie. Ciężko dzisiaj, jeżeli ten świat się zmienia i jednak ten czynnik realistyczny, ten realizm powraca i ten czynnik konflikt militarny powraca, no to Europa musi mieć jakieś zdolności militarno-wojskowe. Ciekawa też jest kwestia, mówiąc o innym bezpieczeństwie ekonomiczno-społecznym, no kwestia tych minimalnych pensji, ale to też rozmyte jest bardzo. Tak, to prawda. Ja bym powiedział tak. Poza tym jakby też mam wrażenie nieodkrywcze, bo minimalne pensje w krajach istnieją. Znaczy ja bym powiedział tak. Pewna diagnoza i ewolucja Macrona następuje. Natomiast no to pan redaktor doskonale wie, że no najważniejsze są te pierwsze minuty na przykład, czy no pierwsze 15 minut wystąpienia. No przysłowiowie dwie kartki. No tutaj u Macrona tego jest aż za dużo i pytanie, czy coś z tego wyjdzie, czy nie będzie tak jak tutaj zaczęliśmy z tamtym planem, tak, że z Sorboną, tego, tak. Że nic nie wyszło. No i na pewno Europa dzięki takim rozbudowie strukturalnej bardziej, jak to mówią euroentuzjaści, sexy się nie staje. I nie staje się bliższa obywatelom. I to jest główny problem. Kwestia wyczucia, co jest dzisiaj Europejczykom potrzebne, a więc to, co, o czym mówię, te kwestie bezpieczeństwa, a więc tu już jest pewne wyczucie, że jednak to bezpieczeństwo staje się kwestią najważniejszą dla obywateli, ale Europa musi mieć taką ludzką twarz. Sam Macron o tym mówi, ale no ciężko, żeby budować tą ludzką twarz, powołując kolejne instytucje. Doktor Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Ernest Zazon, bardzo panom dziękujemy. 17.30 minęła, Filip Jarek. W mostach koło Lęborka pociąg towarowy śmiertelnie potrącił mężczyznę. Ruch pociągów na trasie Lębork-Trójmiasto na razie jest wstrzymany. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. Radomska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wyrządzenia spółce Port Lotniczy Radom szkody majątkowej w wysokości ponad 400 tysięcy złotych przez byłych członków zarządu. Sprawa dotyczy niekorzystnej, zdaniem śledczych, umowy najmu ostatniej siedziby spółki przy ulicy Kaszubskiej, którą zawarto w 2014 roku. Zawiadomienie do prokuratury złożył prezes przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze, które w październiku kupiło radomskie lotnisko. Rząd pogrążony w kryzysie politycznym w Wenezueli uznał ambasadora Niemiec za persona non grata, oskarżając go o mieszanie się w sprawy wewnętrzne. Daniel Kriener ma 48 godzin na opuszczenie kraju, przekazały w oświadczeniu władze Wenezueli. W trwającym sporze politycznym Berlin popiera lidera opozycji Juana Guaido, który ogłosił się tymczasowym prezydentem i kwestionuje władzę Nicolasa Maduro. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Rysuje się sytuacja, że być może do końca kadencji tej rady nie będzie potrzeby zmiany poziomu stóp, ale jest jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić, stwierdził prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 1,5%. Bezrobocie w lutym było na poziomie 6,1%, czyli tyle samo co w styczniu, wynika z szacunków resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Minister Elżbieta Rafalska mówi, że wskaźnik bezrobocia w lutym jest o 0,7 punktu procentowego niższy niż w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi o odniesienie się do roku poprzedniego, to jest to poziom bezrobocia o 0,7 punktu procentowego niższy niż w ubiegłym roku, a więc ciągle to najlepszy wynik od 1991 roku. Minister Rafalska wyjaśnia, że spadek bezrobocia wystąpił w 9 województwach. Najsilniej, bo 0,2 natężenie bezrobocia spadło w Opolskim, Podlaskim, w 7 województwach, Dolnośląskim, Łódzkim, Małopolskim, Pomorskim, Śląskim i Wielkopolskim. Ono się nie zmieniło. Mamy bezrobotnych 1,018,000, czyli mamy przekroczony ten 1,000,000 osób bezrobotnych. Elżbieta Rafalska zwraca uwagę, że mamy miesiące zimowe, kiedy wygaszane zostają prace sezonowe. Sytuacja na rynku pracy jest wciąż bardzo dobra. Polska chce być w pierwszej piątce najważniejszych partnerów handlowych Niemiec. Obecnie zajmujemy 6. miejsce. Nasi zachodni sąsiedzi są od lat najważniejszym polskim partnerem handlowym z ponad 28% udziałem w polskim eksporcie i 22% w imporcie. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz mówi, że obroty handlowe między naszymi krajami od lat rosną i jak podkreśla, zależy nam, by dobre więzi mogły dalej się rozwijać. Poinformowała minister Emilewicz, że 18 marca w Berlinie odbędzie się Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Cyfryzacja, Energia, Mobilność. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się dziś na zielono. Indeks największych spółek WIG20 notuje wzrost o 0,25%, o 0,39% wzrósł indeks szeroki WIG. Obroty wyniosły ponad 733 miliony złotych. Na koniec rynek walutowy. Frank szwajcarski kosztuje teraz 3,78 zł, euro 4,29 zł, dolar 3,80 zł, funt brytyjski podobnie jak wczoraj 5 zł. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Dzisiaj w nocy będzie raczej padało, na obszarze większości kraju zachmurzenie duże. Temperatura od zera na północnym wschodzie, około 5 w centrum do plus 8 na zachodzie i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zmiany. Na niektóre nie mam wpływu, ale to nie znaczy, że muszę na nich tracić. Przeciwnie. Lexus reaguje na nowe prawo podatkowe spektakularną ofertą. Leasing standardowy 100%. A rata miesięczna w leasingu Smartplan już od 0,8%. Wybierz model idealny dla siebie i ciesz się możliwościami, jakie daje doskonały niskoemisyjny napęd hybrydowy. Odwiedź najbliższego dilera Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie wiemie ustnej. Aflofarm. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 23 minuty do 18. Jakiś pan mówił Makary, że ma problem jak w wołaczu. I doszliście państwo do wniosku, że tak jak w mianowniku. A my mamy kolegę na boisku sportowym, który ma na imię Ksawery. I wszyscy wołają na niego w takim momencie Ksawer. To ja proponuję tym panu Makar na przykład. Bardzo dziękuję. Dzisiaj jakoś taka audycja językowa nam się zrobiła. Dzień dobry. Ja chciałem się dowiedzieć, mieszkaniec Książnicy to książę? Bardzo proszę, czekamy na odpowiedź i podpowiedzi państwa 2273. W sprawie przypadków chciałem się wypowiedzieć. Uważam, że mianownik i wołacz to jest pikuś, najgorszy jest dopełniacz. Pamiętam, że kiedyś nawet studiowałem filologię polską i na gramatyce opisowej pani egzaminator zadała mi pytanie, proszę pana, a radio, dopełniacz w liczbie mnogiej będzie radiów czy radi? No długo się zastanawiałem i po chwili odpowiedziałem radio odbiorników. No i tak dostałem piątkę z gramatyki opisowej. Dopełniacz jest trudniejszy niż mianownik. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy w tej sprawie. Właściwie w pewnym sensie przy imionach, przy danych osobowych pozostaniemy. Zapraszamy do trójki. No bo tak, RODO w szkole, RODO w pracy, RODO w każdym urzędzie. A co, proszę państwa, z kościołami? Czy one też są objęte przepisami o ochronie danych osobowych? Przecież księża odczytują podczas mszy zawiadomienie o ślubie w parafii, wymieniając imiona i nazwiska nowożeńców. Nieraz zdarzyło się przecież, zdarzyła się publiczna informacja na przykład o osobach, które dołożyły cegiełkę na budowę kościoła, prawda? Być może państwo byli świadkami takiej informacji. By rozwiązać wszystkie te dylematy z RODO w polskich parafiach, Ministerstwo Cyfryzacji specjalnie powołało Radę do spraw współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi. Tłumaczy dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi z Ministerstwa Cyfryzacji. Rzeczywiście bardzo dużo pytań kierowanych do ministra cyfryzacji dotyczy prywatności w kościołach i związkach wyznaniowych. W Polsce mamy ponad 180 kościołów i związków wyznaniowych i rzeczywiście wydało się nam konieczne powołanie rady, która zdiagnozować ma wszystkie te najbardziej kontrowersyjne obszary i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy te problemy można rozwiązać legislacyjnie, czyli prawem. Cegiełki i to, ile ktoś zapłacił, co jest często bardzo jeszcze w małych kościołach przez księży wypowiadane pod koniec mszy, 200 zł na budowę kościoła rodzina Kowalskich. Ja uważam, że to powinno być anonimowe jednak, bo ludzie się będą krępować jakoś, tak. Inni wpadają w kompleksy, bo jednego stać jest na złotówkę, drugiego na 5 zł. Niefortunne trochę. Mi się wydaje, że nie powinien. Tutaj rzeczywiście działanie takie może nie tyle naruszać RODO, bo RODO dotyczy przetwarzania danych w systemach informatycznych i w zbiorach danych. Tutaj ciężko jest mówić o zbiorze danych, ale na pewno prywatność, czyli kodeks cywilny może dojść do naruszenia kogoś prywatności, prawda? To jest identyczna sytuacja jak udostępnianie informacji o tym, kto w trakcie na przykład kolędy przekazał określone wysokości środków. Myślę, że tutaj w mieście jest to wręcz nierealne i mało możliwe. Ksiądz z parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie. Kwestia pieniędzy w kościele jest tak wrażliwym tematem i delikatnym, że raczej takich tematów się unika. A co jeżeli chodzi o klepsydry? Klepsydry nie podchodzą pod RODO, ponieważ dotyczą osoby zmarłej. Nawet jeżeli zawarte są tam informacje o członkach rodziny żyjących, to są informacje tak ogólne, że pewnie ciężko je uznać za dane osobowe, a jeżeli nawet uznamy je za dane osobowe, to udostępniane są za ich zgodą, więc działanie jak najbardziej zgodne z przepisami. A jeżeli chodzi na przykład o zapowiedzi ślubów po nazwisku, też to się praktykuje. To jest fajny pomysł, czy też niekoniecznie? To już uważam, że to powinno być, no bo nieraz ktoś tam znajomych usłyszy, no może nie wiedział, a usłyszy. No wydaje mi się, że nie jest potrzebne. Nie jest to jakieś koniecznie według mnie. No ja po prostu brałem ślub, lata już do tyłu, bo to już 50 lat i oczywiście byłem zadowolony, że moje nazwisko, tak jak mówią, spada z ambony. No i tak samo mojej małżonki. Jest to praktykowane, ale jest to wszystko zgodnie tutaj z praktyką prawa kanonicznego, gdzie jest zastrzeżone, że muszą być te zapowiedzi podane publicznie. I myślę, że tu jedno z drugim się na pewno nie będzie wykluczać, a wręcz przeciwnie, tylko gdzieś tam mając na uwadze dobro tych ludzi, którzy zawierają ślub. Jest to kwestia po prostu nieunikniona. Absolutnie zwyczaj, element jakiejś celebry, więc w mojej ocenie objęta autonomią kościoła. To jest bardzo trudne, bo trzeba pamiętać o tym, że każdy z kościołów i związków wyznaniowych ma swoją własną ideologię, swoją własną dogmatykę i wypracowanie rozwiązań, które zaspokajają potrzeby wszystkich, jest bardzo trudne. I dlatego właśnie powołanie rady. Taka przyziemna sprawa, prawda? Taki przyziemny dylemat w tak uduchowionym świecie. O RODO w kościołach pytała Justyna Goc. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Rebeka już teraz i Fala, za chwilę Puls Trójki. zenit. Tańczysz i nie widzisz nic. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami wiceminister inwestycji i rozwoju, a także pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw Angelika Możdżanowska, a także szefowa Fundacji Sieć Przedsiębiorczych Kobiet Katarzyna Wierzbowska. Witam panie, kłaniam się. Dzień dobry. W piątek, jak wiemy, Dzień Kobiet, a dziś w Warszawie z inicjatywy pani minister odbyła się konferencja Przedsiębiorcze Kobiety. No to zapytajmy. Oj, nie, panie redaktorze, przedsiębiorcza na co dzień kobieta. Aha, no ja znalazłem taką nazwę. To w takim razie, pani minister, z jakimi największymi problemami zmagają się Polki, przedsiębiorcze Polki? To znaczy my przede wszystkim dzisiaj właśnie w przeddzień Święta Kobiet, gdzie kobiety już bardziej świętują, dziękują, składają sobie życzenia albo składane są im nawzajem życzenia. Rozmawialiśmy nie tylko o tym, z jakimi borykamy się problemami, ale jak potrafimy się inspirować, jak potrafimy się dzielić własnymi pomysłami, własnymi sukcesami. Spojrzeliśmy z kilku stron na te sukcesy, które osiągają kobiety wyjątkowe i przedsiębiorcze, bo ja zawsze podkreślam, że sukcesem możemy nazywać te działania, które przynoszą nam szczęście i możliwości samorealizacji. Ale o tych problemach też było. Szef rządu mówił dziś, że w naszym kraju ciągle są szklane sufity. Spotkała się pani tak osobiście z taką sytuacją, że zderzyła się pani ze ścianą? Ale nie oczywiście. Do ja myślę, że kobiety mimo zmiany i mentalności, i podejścia, i rozwiązań systemowych, bo one też już podążały w ramach chociażby wyrównywania życia rodzinnego z życiem zawodowym. Ja przypomnę chociażby możliwości w tej polityce prorodzinnej, 52 tygodnie urlopu rodzicielskiego, żłobki w każdej gminie wiejskiej, opieka przedszkolna, czyli zagwarantowania tego wyboru, elastyczny czas pracy. Oczywiście, że się borykałam ze szklanym sufitem, bowiem polityka też była zawsze domeną mężczyzn. Ale było też tak, że nie udało się go przebić? Nie, ja jestem kobietą czynu, nie boję się wyzwań i przebijam każdy szklany sufit. Pani, przynajmniej wydaje mi się, że z pełną determinacją, jak nie w krótkim czasie, to w długookresowej strategii. Pani prezes, gdzie te szklane sufity są najbardziej widoczne w takim razie? No szklanych sufitów jest dużo w dużych korporacjach i dużych firmach, gdzie kobiety nie mogą dojść na górę i to pokazują statystyki. Tylko 6% członków zarządu jest kobietami i w radach nadzorczych jest też niewiele lepiej, bo 11 albo 12%. Czyli po prostu jest tam za mało kobiet. A 60% kobiet posiada wykształcenie wyższe, więc kwalifikacje i kompetencje są jak najbardziej dostępne. Swoją drogą w gronie 24 ministrów tego rządu jest 7 kobiet. Przydałoby się więcej? Ja zawsze podkreślam, 29%. Że mamy się pięknie różnić i mądrze uzupełniać. I najważniejsze, żeby te kompetencje się uzupełniały. I uważam, że jeżeli kobiety mogą wzmocnić i rząd, i parlament, a w ogóle każdy organ decyzyjny, to jak najbardziej. Przy okazji rozmowy o sytuacji kobiet na rynku pracy zwykle pojawia się kwestia rozwarstwienia płacowego, różnicy w zarobkach między kobietami i mężczyznami. Sięgnąłem do ostatnich danych Eurostatu. Jak się okazuje, pod tym względem Polska nie ma się czego wstydzić. Przynajmniej na to wskazują statystyki. Mianowicie w 2017 roku w Unii Europejskiej kobiety średnio na tych samych stanowiskach co mężczyźni zarabiały 16% mniej. W Wielkiej Brytanii to było 20% mniej. W Niemczech 21% mniej. Tak samo w Czechach. W Polsce 7%. A na przykład w Rumunii 3,5%. Szanowne panie, jest się z czego cieszyć? Czy to magia statystyki? Pani prezes. Tak, ja myślę, że to właśnie to drugie rozwiązanie. Znaczy, że magia statystyki. Magia statystyki, to znaczy, że my nie widzimy tego problemu od właściwej strony. Skoro kobiet jest mało na górze i w zarządach i jako prezesek firm, no to na porównywalnych stanowiskach one zarabiają podobnie, ale nie mogą się dostać na te stanowiska, na których są mężczyźni, którzy zarabiają dużo więcej. Ja zgadzam się zupełnie z panią prezes. Rzeczywiście jest ta blokada możliwości zarobkowych. Wcześniej przed wejściem do studia do pana redaktora redaktora, rozmawialiśmy chociażby o wynagradzaniu sportsmenów, czy osób, które zajmują wysokie lokaty w naszym sporcie i widzimy chociażby różnice nagród, które osiągają czy mężczyźni, czy kobiety i to jest praktycznie o połowę niższa, więc to nie też jest tutaj różnica. Nie chciałbym zbyt bardzo, ale eksperci też podkreślają to, że na przykład męski sport jest bardziej poszukiwany przez reklamodawców, jest częściej oglądany i stąd te różnice. Myślę, że popyt kształtuje podaż i odwrotnie, więc to jest jak zwykle pewnie ocena mężczyzny, tak? Słucham? Tą ocenę, którą pan cytował, pan redaktor, to była ocena mężczyzny? No, takie są oceny ekspertów. Już nie będę wnikał, czy to był akurat ekspert mężczyzna, czy to była ekspertka, ale no, prawdą jest, że nie wiem, męski futbol ogląda więcej osób niż żeński akurat futbol. Akurat jeżeli mówimy o piłkę nożną, ale mówimy o inne dziedziny. To samo, jeżeli chodzi o tenis chociażby. Znaczy ja bardzo się cieszę, że kobiety przejmują inicjatywę. Że nie czekają tylko jak na siłę zburzyć te szklane sufity, ale że otwierają swoje firmy, biorą sprawę w swoje ręce. Co trzecia firma, która funkcjonuje, jest prowadzona przez kobiety. Na 200 tysięcy firm, muszę podkreślić, że ponad 91 tysięcy skorzystało z funduszy europejskich. Dzisiaj dla nich w tym zakresie nie ma barier. Jest tylko pasja, realizacja tych wszystkich zamierzeń, wykorzystanie kwalifikacji zawodowych i w tym momencie kobiety naprawdę są aktywne na rynku pracy i doceniane właśnie w tych dziedzinach. Pani prezes, ale jeszcze ale jest pytań. Tak, jest jeszcze zjawisko tak zwanej szklanej, tak zwanej lepkiej podłogi. Mhm. To znaczy wiele kobiet jest w takiej sytuacji, że trudno jest się im podnieść od tej podłogi do góry, trudno im awansować, ale też one się nie czują właściwie do tego przygotowane. Są skromne, są zbyt krytyczne w stosunku do siebie, mówią, ja nie jestem zbyt dobra, inni są lepsi, zostawiam to miejsce innym. I tu mamy dużo do zrobienia w takim obszarze wspierania kobiet, motywowania, dosięgania po swoje. Ale z drugiej strony w sieci przedsiębiorczych kobiet obserwujemy bardzo ciekawe zjawisko, że coraz więcej kobiet chce kreować swoje własne miejsca pracy, chce zakładać swoje własne startupy, swoje własne firmy i osiągają w tym duże sukcesy. Ale dzieje się tak między innymi dzięki temu, że za nimi stoją doświadczone kobiety, które w roli mentorek właśnie mają dla nich bardzo pozytywny wpływ, dzielą się swoim wiedzą i doświadczeniem. Powiedziała pani, że wiele kobiet no, nie ma odwagi, żeby pójść w biznes, tak to rozumiem. Z czego to wynika? To są jakieś uwarunkowania kulturowe, zaszłości historyczne? No myślę, że to jest dość skomplikowana diagnoza. Z jednej strony my dalej jeszcze inaczej wychowujemy dziewczynki i chłopców. Dziewczynkom mówimy, bądź uprzejma, bądź empatyczna, zastanów się, czy nie robisz nikomu przykrości. A potem taka młoda dziewczynka wchodzi na rynek pracy i oczekuje się, że będzie negocjować, że będzie harda, że będzie sięgać po swoje. Chłopcom mówimy, bądź bitny, bądź tutaj właśnie walcz o swoje. No to my dalej jeszcze powielamy pewne kalki albo stereotypy. Ale ktoś powie, może nie każda kobieta, tak samo jak nie każdy mężczyzna, chce się przebijać gdzieś na szczyt, zdobywać te biznesowe Mount Everesty. I może to też jest okej, pani minister? Znaczy się, najważniejsza jest możliwość pokazania, że można, umacniania przekonania tych kobiet i kształtowania takich także rozwiązań legislacyjnych, za które się czujemy odpowiedzialne, żeby te kobiety dokonywały wyborów i żeby uwierzyły w siebie. Bo rzeczywiście te bariery, o której pani prezes wspominała, często pokutują, że kobiety awansują do pewnego pułapu, do pewnego szczebla, a później już nie, bo mówią rzeczywiście, bo my zawsze widzimy w sobie jakieś niedoskonałości. A jednak z tymi trudno jest polemizować, bowiem jeżeli byśmy analizowali kompetencje, no to kobiety naprawdę, jak już podkreślałam, w 60% to mają wyższe wykształcenie. Ja obserwuję to także po życiu politycznym, kiedy w ramach wyborów dzisiaj widzimy w życiu takim społecznym ogromne zaangażowanie kobiet, często jest to związane z właśnie inicjatywami bezpłatnymi, to tutaj kobiety się bardzo angażują, zdobywają funkcje sołtyski, ale jeżeli mają iść o krok dalej funkcję radnej, czy wójta, czy burmistrza, czy starosty, już jest delikatna konsternacja w kwestii, mam pewne wątpliwości. Ale czy czemu? Myślę, że to jednak jest ciągle w naszej mentalności, dlatego ta sztuka mentoringu, wsparcia, osiągania doświadczenia poprzez współpracę i dzielenie się tymi dobrymi praktykami przez nas kobiety jest niezwykle ważna. Jeśli moglibyśmy jeszcze spojrzeć na te dane Eurostatu, w Polsce w zarządach dużych firm na kierowniczych stanowiskach pracuje 21% kobiet, to jest poniżej unijnej średniej, która wynosi 26%. Na przykład we Francji ten wskaźnik kształtuje się na poziomie 44%, w Niemczech 30%, 33%, Włochy 36%. Dzisiaj premier mówił tak na państwa konferencji, otwierając tę konferencję i mówiąc o równości w miejscu pracy. To są dla nas sprawy fundamentalne, żeby była rzeczywista równość między kobietami i mężczyznami na rynku pracy. To jest niezwykle ważne. Czy w takim razie może godnym rozważenia pomysłem byłoby wprowadzenie parytetów, tak jak jest w wielu krajach Europy, panie minister? No, na listach wyborczych mamy kwoty i one rzeczywiście odniosły już pewien sukces w wynikach i w reprezentacji i w parlamencie, czyli w Izbie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Chociaż w Senacie Rzeczypospolitej... No, ale jeżeli chodzi o duże firmy, mówimy, to tego nie widać, pani minister. Znaczy jest przyrost, ale ta dynamika nie jest zadowalająca, może tak. Jesteśmy poniżej unijnej średniej. No bo nie mamy parytetów. No nie mamy twardych biznesie. Parytetów, mamy tylko... Ale... Pani minister, konkretne pytanie, czy w biznesie powinny być parytety, jeżeli chodzi o równość dostępu do wysokich stanowisk? Mam bardzo wyważone stanowisko, to bo znaczy? Uważam, że jednak kobiety potrafią się bronić w tym zakresie, chociaż pewnie rozwiązania twarde systemowe ułatwiłyby dojście do tych możliwości jasnego na przykład taka równości. Norwegia. W 2004 roku 8% kobiet było w zarządach dużych firm po wprowadzeniu parytetów. Teraz to jest 42%. A parytet dotyczył 40%. Na takim poziomie zostało on ustalone. Znaczy się, należałoby to przeanalizować rzeczywiście. Ja jestem z tych osób, które dają wybory. I to czyli nie jestem za takimi twardymi rozwiązaniami. To jest tak jak z urlopem rodzicielskim. Czy należałoby wprowadzić twardy podział i obowiązek korzystania z urlopów rodzicielskich? Pewnie część kobiet powie, że tak. Bo wiem, też nie mamy tej dynamiki także wykorzystywania tych możliwości. A ja znów odpowiadam, że to jest jednak wybór w danej komórce. Ja rozumiem, że parytety nie. Pani prezes. A ja jestem za parytetami, choć jestem świadoma efektów ubocznych, które one przynoszą. Są kraje europejskie, w których wprowadzono parytety w stosunku do członków zarządu i to się bardzo negatywnie odbiło na procencie kobiet, które zasiadają w radach nadzorczych, bo te kobiety, które poszły do zarządu, zostały jakby wydrenowane i w radach nadzorczych już ich nie ma, a tam też nie ma parytetów. Ale z drugiej strony w biznesie, tak jak w sporcie, być może kobiety powinny się ścigać w swoich kategoriach, dlatego że bardzo wiele czasu minie, być może 100 lat czy 150, kiedy się zrównają płace albo właśnie procenty kobiet na odpowiednich stanowiskach. Więc być może takie regulacyjne rozwiązania przyspieszą to i nie będziemy czekać na to 100 czy 150 Myślę, lat. Myślę, pani prezes, że nie trzeba będzie czekać 100 lat, ponieważ widzimy dzisiaj, jak dynamiczny jest rynek pracy. Jak dzisiaj są jednak doceniane kobiety i kwalifikacje i umiejętności kobiet. I tak naprawdę dzisiaj te duże korporacje same pukają po sprawne menadżerki. Najwyższego szczebla? Myślę, że i też te najwyższego szczebla. Kwestia jest oczywiście oczekiwań, ale ja jestem pełna optymizmu, że jednak kobiety będą sprawnymi menadżerkami już w równi w świecie mężczyzn. Dziś dużo liczb w programie i to jeszcze kilka kolejnych, jak wynika z Państwa analizy Fundacji Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. 37% nowych firm w Polsce jest zakładanych przez kobiety. Kiedy w Niemczech na przykład to jest 3,3%. Jak rozumieć te wyniki? Jak je interpretować? Pani prezes? Trochę się martwię, że ta statystyka niemiecka jest zaniżona. W inny sposób liczona chyba. Aha. Znaczy jak na pewno Polska jest jednym z krajów, w których kobiety są najbardziej przedsiębiorcze. Biorą swój los w swoje ręce. To jest trochę wynika z zaszłości historycznych. Kobiety, gospodarstwa domowe nie mogły żyć z jednej pensji, jak było na przykład na zachodzie Europy, więc taka właśnie kondycja gospodarki w odwrotny sposób wpływa na przedsiębiorczość kobiet. Kobiety też pracowały, teraz biorą często swój los w swoje ręce, zakładają swoje firmy i bardzo dobrze na tym wychodzą. My mamy własny akcelerator Biznes w Kobiecych Rękach, w którym powstało już 199 firm w 5 edycjach tego programu i widzimy, jak te firmy się dalej rozwijają, osiągają coraz lepsze wyniki i jak bardzo wzajemnie się kobiety między sobą wspierają i inspirują. I to jest bardzo ważne właśnie w tym aspekcie pokazywania przykładów kobiet, którym się udało, dla zachęty innych. Szanowny panie, musimy kończyć i już dziś, wyprzedzając wypadki, życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Cierpliwości. A ja życzę energii, tylko dobrych emocji i tego, żeby kobiety zawsze wierzyły, bo kobiety zawsze dają radę, bo kobiety mają tą siłę, które są w stanie pokonywać wszystkie przeciwności losu. Angelika Możdżanowska, Katarzyna Wierzbowska, Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy.